Dansează fata bine, mișcă-te lângă mine, dansează cu talent. Șa-na-na-na, șa-ca-de-de-ca-na-na. Pentru toate fetele, londele, brunetele, vreau să fiți bella, bella. Șa-ca-de-de-ca-da-dam, șa-ca-de-de-ca-da-dam. Dragă-mi este Costin, ești cu fete din tot Bucureștiul, fete mândre câte vrei. Șa-na-na-na, șa-ca-de-de-ca-na-da. Am o mașină tare și merg vara la mare, o umplu cu femelele. Șa-ca-de-de-ca-da-dam, șa-ca-de-de-ca-da-dam. Ce zici, mă? Sha-li-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Sha-ca-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Sha-ca-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Sha-ca-la-la-la-la.